بشکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم خلق چی ستا سر لوز کولو ہوئی پا اصل کی دا اللہ سر لوز کولو دا ہوئی پلاس باندی دا اللہ لاس وو اس چی سوک دا لوز مات کری نو داغو دا بیلوزے سزا با داغو پا خپل ذات باندی وی او چا چی ہغا لوز پورا کرو کم چی ہغو دا اللہ سر کڑے دے نو دیر زر با اللہ ہغو للوہ اجر ور کری۔